NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Winkels en horeca in Valkenburg in Limburg zijn vandaag open. Officieel is dat tegen de coronaregels, maar burgemeester Prevot kondigde van tevoren aan dat hij de opening beschouwt als demonstratie en dat hij geen boetes uitdeelt. Meerdere Oekraïense overheidswebsites liggen plat door een digitale aanval. Op de websites van onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Veiligheids- en Defensieraad is een waarschuwing te lezen in het Oekraïens, Russisch en Pools. Wees bang en verwacht het ergste. Oud-minister van Defensie Ang Beideveld wordt waarnemend burgemeester in Almere. Daar volgt ze Frank Weerwind op, die sinds deze week minister voor rechtsbescherming is. En Karl Verheijen, de chef de mission bij de komende Olympische Spelen, heeft positief getest op corona. Verheijen zit op Papendal in quarantaine. En die Spelen in Peking beginnen over 3 weken. Ja. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Komt het kabinet vanavond toch nog met meer versoepelingen dan gisteren al uit het Catshuisberaad lekte? NRC Handelsblad meldt vandaag in zijn nieuwsbrief dat er op initiatief van het ministerie van Economische Zaken een voorstel zou rondgaan om toch de horeca gedeeltelijk te heropenen. Geplaceerd en tot 5 uur. En dat er een ander idee op tafel ligt om winkelen op grotere schaal mogelijk te maken. Maar het is onzeker of de ministerraad dat vandaag ook beslist. Ook het nieuwe kabinet zou verdeeld zijn over de corona-aanpak. Intussen wordt de druk op de winstlieden er niet minder op. Veel burgemeesters willen terug naar de avondlockdown. En zelfs de doorgaans bedachtzame SGP-leider Kees van der Staaij twittert vanochtend: dit kan zo niet langer, uitroepteken. De grote vraag is: zwicht het kabinet vandaag voor al die druk of neemt het toch het zekere voor het onzekere en blijft het bij de kleinere versoepelingen die gisteren naar buiten kwamen? Jacco van Hof is voorzitter van MKB Nederland. Meneer van Hof, goedemorgen. Goedemorgen. Verwacht u verdere versoepelingen? Nou, verwacht is een groot woord, maar ik hoop er toch echt wel op. U hoopt het? Ja. Denkt u het ook? Zolang ik nog niet beter weet, denk ik dat er nog wel iets komt. Maar is dan de wens de vader van de gedachte? Ja. Of hebt u ook aanwijzingen om te denken dat het zover zal komen? Nou, we hebben echt alles gedaan en iedereen geïnformeerd. Om zoveel mogelijk duidelijk te maken dat het heel verstandig is om over de volle breedte te gaan versoepelen en niet weer een paar branches, sectoren buiten de vergelijking te houden. Maar ja, er zit een nieuw kabinet en als dat nieuw kabinet meteen de eerste coronabeslissing valikant verkeerd neemt, dan is Leiden ook in last. Dat is waar. Dat is natuurlijk iets wat we de laatste tijd ook wel vaker naar buiten brengen. Misschien moeten we ook oppassen dat we niet iedereen alleen maar beoordelen op mogelijke fouten. Of in ieder geval, als er in de toekomst blijkt dat iets in het verleden toch anders had gemoeten, dat we dan met z'n allen erop duiken. Niemand weet het. Ook het kabinet niet, ook dit nieuwe kabinet niet. Wat we wel weten is dat de rek uit de samenleving is. Dat mensen het niet langer trekken. En dan heb je denk ik ook een beetje lef. En in sommige gevallen moet je dan echt de stap naar voren maken. Meneer Van Hof, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Op welke manier oefent u druk uit op het kabinet eigenlijk? Allereerst natuurlijk via jullie, hè, via de pers. We hebben begin deze week een persbericht uitgedaan waarbij we zeiden: jongens, het nieuwe denken ook van dit nieuwe kabinet zou moeten zijn open. En dan onder voorwaarden, hè, en het liefst zo weinig mogelijk. Maar open moet het vertrekpunt zijn. Dat zou het nieuwe kabinet nu ook mee kunnen beginnen. We weten en we snappen natuurlijk dat dit een heel vers kabinet is. Dat ze eigenlijk allemaal nog aan het inlopen zijn. Maar we vonden het wel het beste moment om dat nu duidelijk te maken. Ja. Hebt u contact met de minister van Economische Zaken? Jazeker. Hebt u contact met de premier? Ja. Hebt u contact met de minister van Volksgezondheid? Ernst Kuipers heb ik nog niet gesproken. Nee. Maar die andere twee wel? Ja. En wat zegt u dan tegen ze? Nou ja, ik breng over vanuit het perspectief waar ik voor sta, voor al die ondernemers, hè, voor de economie. Wat de staat van die economie is, hoe die ondernemers zich voelen, dat, zoals ik net al zei, de rek er echt uit is. Ja. Maar weten ze dat niet al ook? Ja, misschien wel, maar het is toch belangrijk om dat onder de aandacht te blijven brengen. Kijk, het is mij duidelijk dat zo'n kabinet een veel bredere afweging heeft. Dat begrijp ik echt. En ik begrijp dat ik vanuit de wat meer smalle aanvliegroute economie kom. Maar je moet het ze iedere keer opnieuw vertellen. En zeker nu bij deze nieuwe ploeg. De minister-president, die is er nog wel. Mm. Maar de nieuwe minister van Economische Zaken, ja, die valt er zo in. Ja. En dat is wat belangrijk. Zegt zij als u met dit betoog komt? Wat zegt zij dan terug? Nou, ik denk dat deze minister van Economische Zaken zich heel goed beseft en dat ook heel graag wil, zich hard wil maken voor die economie. Dat brengt ze ook in de verschillende gremia aan de orde. Hmm. Helaas zit zij niet bij dat Katshuisoverleg. Iets waar wij wel voor pleiten. Er is nu de minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, mevrouw van Gennep, is toegevoegd aan dat Katshuisoverleg. Ja, die komt trouwens ook uit het bedrijfsleven. Ja, dus inmiddels ook kennis meegemaakt, ook overleg meegehad. Waarom zit de minister van Economische Zaken niet bij het Katshuisoverleg op het moment dat juist de druk vanuit de economische sector komt? Nou ja, die vraag heb ik ook gesteld. En wat was het antwoord? Ik heb daar niet een formeel antwoord op. Ik denk dat ik er ook niet echt over ga. Maar we hebben het wel naar voren gebracht. Van, joh. Oh, u vindt het wel raar, zie ik aan uw gezicht. Ik vind het absoluut een vreemde, zeker in deze nieuwe setting. Hè. Je begint in een nieuwe vorm. Iedereen heeft het over nieuw elan en een andere aanpak. En ik geloof daar ook in. Hè. Ja. Ja, dan is het denk ik wel verstandig om iets te verbreden als het gaat om de inzichten. En, maar de minister van Economische Zaken was bij de vorige ronde toch wel geregeld in het Katshuis. Ja, maar niet in deze sessies. Kijk, de samenstelling van dat kernteam, ja. Corona, waren natuurlijk over het algemeen volksgezondheid, justitie, algemene zaken, de minister-president. Ja. En de partijleiders waren er ja, ook vaak bij. Toen had je de fractievoorzitters die natuurlijk ook. Ja, want Wopke Hoekstra was wel gisteren digitaal weliswaar aanwezig bij dat Katshuisberaad als minister van Buitenlandse Zaken. Ja, maar misschien dan wel weer als partijleider. Ik kan het niet helemaal inschatten. Ja. Maar de minister van Economische Zaken dus niet. Terwijl de minister van Volksgezondheid bij zijn aantreden zei: wij moeten echt breder gaan kijken naar deze crisis. En niet alleen maar het belang van de ziekenhuizen, maar ook het belang van de economie. We moeten alles beter in balans met elkaar afwegen. Ja. Maar dan zit de vertegenwoordiger binnen het kabinet die zorg draagt voor de economische belangen dus niet aan tafel. Nee, de afspraak daar is gemaakt dat de minister van Sociale Zaken dat namens hen doet. Hè. Ja. Wij hebben zelf ook als polder, werkgevers, werknemers, regelmatig bestuurlijk overleg met het kabinet. En dat doen we dan ook vooral met de minister van Economische Zaken en van Sociale Zaken. Mm-hmm. En van hen twee is de minister van Sociale Zaken aangeschoven in dat overleg. Ja. Namens beide. Maar ik denk dan bij mezelf, doe maar allebei. En ik verwacht ook van deze nieuwe minister van Economische Zaken dat zij dat ondernemersgeluid ook goed kan brengen. Vanochtend heb ik haar nog gesproken en heeft ze dat nogmaals benadrukt, dat ze dat wederom ook vanochtend nog eens een keer weer op tafel gaat leggen. Heeft ze ook gezegd wat ze op tafel gaat leggen vanochtend? Nee, er is natuurlijk veel inbreng. Hè, ja. Vooral uit de sectoren die nu het minst bedeeld zijn. Hè, evenementen, cultuur, horeca. En die zijn zelf heel goed in staat om uit te leggen wat er anders kan en waarom zij ook een plek moeten hebben in die versoepelingen. Ja. En ik ondersteun dat natuurlijk niet alleen moreel, maar ook door te zeggen van luister, wij zijn van alle ondernemers. En wij vinden het heel belangrijk dat we, zoals Klaas Dijkhoff in een motie ruim een jaar geleden al gezegd heeft. Toen nog fractievoorzitter van de VVD. Precies. Dat als je versoepelt, dat je dat breed over alle sectoren moet gaan doen. En ja. Niet weer degene die al het langst dicht zijn, ook het langst dicht houden. Ja, nou preekt u natuurlijk voor eigen parochie als voorman van de middenstand. Maar inmiddels hebt u zo ongeveer alle burgemeesters aan uw kant ook. Ja, ik denk dat hè, dus waar wij begin deze week kwamen met ons met ons bericht eigenlijk aan het nieuwe kabinet met die nieuwe mindset. Het moet gewoon open. Het is niet meer te dragen. Zag je vervolgens zeg maar die hele maatschappelijke discussie zich daar ook op toespitsen. En ja, dan krijg je die gesprekken ook en zie je dat ieder voor zichzelf afwegingen maakt. Gelukkig ook het Veiligheidsberaad achter ons. Ja. Vervolgens ook breder. Alle burgemeesters. Je ziet zelfs provinciebestuurders die vinden dat het nu klaar is. Ja, ja dan wordt het ook een wat breder gedragen. Laten we zeggen. Pleidooi. Pleidooi is het goede woord aan zo'n kabinet. Ja. Klopt het dat het voorstel op tafel zou liggen om inderdaad de horeca toch gedeeltelijk of gefaseerd te openen? Geplaceerd dus aan een tafeltje en dan vast ook met een mondmasker. Maar dan tot 5:00, dat voorstel ook op tafel ligt? Nou ja, wat we hebben gedaan is, we hebben gezegd binnen de ruimte die jullie als kabinet zien, hè, vanuit die gezondheidsblik. Wat is er dan aan ruimte mogelijk? Nou, dan komt altijd eerst het onderwijs. Valt van alles voor te zeggen. Alhoewel daar wel ook de meeste besmettingen plaatsvinden, voor zover ik weet. Maar goed, onderwijs duidelijk. En thuis, hè? Ja. Dan krijg je sport. Nou, ik denk dat we daar ook allemaal veel gevoel bij hebben. Mm. En dan ontstaat er, denk ik, gebrek aan ruimte in de modellen die ik niet ken. En dan wordt er een beetje geplust en gemind. En wij zeggen, joh, dat moet je niet doen. Je moet eigenlijk zorgen dat elke branche, elke sector in die openstelling een stap kan maken. En wat kun je dan nog doen voor de horeca? En dan krijg je natuurlijk vraagstukken als moet je dat dan met die avondlockdown doen? Moet je het geplaceerd doen? Gaan we dan nog niet de discotheken open doen, maar misschien wel de restaurants? Het is niet aan mij om die keuzes te maken, maar er liggen wel, hè, ook vanuit het verleden, eerdere stappen die we genomen hebben, ervaringen die we hebben opgedaan, liggen. Je zou bijna zeggen routemaps, hè, die liggen wel allemaal in een la. Ja, dus die ideeën die zijn er, die zijn ook bekend bij het nieuwe kabinet. Ja. En het klopt dus dat economische zaken, in dit geval dus bij monden van de minister van Economische Zaken, die plannen ook vandaag nog in het kabinet inbrengt. Ja, wij hebben haar nog duidelijk en stevig op het hart gedrukt dat het echt belangrijk is dat ze dat meeneemt. Mm. En dat heeft ze ons toegezegd. En de weging van haar inbreng, die kunnen we natuurlijk, gelukkig maar, hè, wij zitten niet in het kabinet. Die kan ik vervolgens natuurlijk niet beoordelen. Maar er komt straks bij de persconferentie Komt er iets uit. Komt er iets uit. En ik hoop dat daar ook de horeca, ook de bioscopen, de theaters, de makers, dat daar ook ruimte komt. Maar ja, tegelijkertijd zijn er die besmettingscijfers. En die ziet u ook. En gisteren waren het er 33.000, 346 geloof ik uit mijn hoofd. Ja. En dan was er nog een storing ook. Dus dat gaat hard oplopen. Er zitten honderdduizenden mensen, heb ik begrepen, inmiddels in quarantaine. En als ik goed ben geïnformeerd, zijn de voorspellingen dat kan verdubbelen de komende tijd. Ja. Dan zitten er dus 2 miljoen mensen in quarantaine thuis. En als je versoepelt, worden dat er misschien nog wel veel meer. Dan heb je een totale economie die op zijn gat ligt. Ja, dat is in een scenario waarbij je zeg maar zowel alle worst case uitkomsten optelt. En je ook niet nadenkt over hoe werkt dat dan met die quarantaines. Hè? Wij hebben hier nog steeds 10 dagen. Ja. Is dat wel nodig met die nieuwe Omicron? Ja, nou ja, daar verschillen de meningen van de experts. Er zijn er ook die zeggen, ja, het hele besmettingstraject van die Omicron werkt weer anders. En dat zou eerlijk gezegd nog meer wijzen op die 10 dagen dan een verkorting, zoals in andere landen, Engeland bijvoorbeeld. Nee, dat heeft te maken met 5. Het heeft iets te maken met wanneer ben je besmettelijk. Hè? Ja. Maar om besmettelijk te zijn, moet je het eerst wel hebben. De mensen die in quarantaine zitten, weten niet of ze het hebben. En als je na 3 dagen na het testen nog steeds weet dat je het niet hebt, dan kun je ervan uitgaan dat je dus ook niet besmettelijk bent. Ja, ik weet niet of dat wetenschappelijk zo is, eigenlijk. Nee, maar mijn probleem is dat eigenlijk niemand het meer weet. Nee. Een van mijn grote problemen is ook dat natuurlijk hebben we veel experts. We hebben ook veel vertegenwoordigers van branches en zo. Zoals dus u, En we hebben veel burgemeesters. En iedereen heeft natuurlijk een particuliere mening. Ja. Maar dat we vanuit dat OMT zoveel verschillende verhalen, zoveel verschillende scenario's horen. Ik denk dat Nederland eraan toe is dat we begrijpen dat dat virus niet weggaat. De WHO geloof ik. Over 2 maanden is de helft van Europa heeft Omicron. Over een maand begrijp ik al. Ik kan me niet voorstellen dat de dijken rondom Nederland hoog genoeg zijn om, ook al zouden we alles doen, om niet diezelfde kant op te gaan. Maar en dus accepteer. Ja? Accepteer dat dit er is. Ook als de ziekenhuizen, dan in dit geval op de verpleegafdelingen, want waarschijnlijk komen de mensen met Omicron veel minder snel op de IC terecht. Althans, daar wijst al dat voorlopige wetenschappelijke onderzoek op. Ook als die verpleegafdelingen vol lopen. Of dat nou over 2 weken of over 4 weken het gebeurt. Hoe dan ook. Ik voorspel, en dat is niet omdat ik het weet, maar op basis van alles wat ik hoor, en natuurlijk ook die landen om ons heen die een paar weken op ons voorlopen. We gaan nog een keer een flinke zet krijgen. En we moeten ons ook schrap zetten. Dat moeten we als samenleving. Maar we moeten ook met elkaar leren accepteren dat we dat niet meer allemaal in de hand hebben. En we hebben nu 2 jaar lang de samenleving op alle niveaus op slot gezet. Ja. En dat heeft misschien nog wel, en dat weet ik bijna zeker, vele malen grotere impact dan dat virus zelf. En dat virus gaat niet meer weg. Dat hebben we inmiddels ook. Dat is ons ook duidelijk geworden. Dus het zal ook in omvang en in vorm iedere keer weer een beetje terugkomen. Ja. Maar we zullen echt een keer door de zure appel heen moeten. Maar dit klinkt als Boris Johnson. Namelijk hoe hoog de besmettingscijfers ook zijn. we gaan van het slot, punt, en zoek het maar uit verder. Nou ja, dat zoek het maar uit verder vind ik heel fatalistisch. Maar het is wel waar wij ook voor pleiten. Is namelijk, ga nou uit van een open economie. Mensen moeten weer naar school. Mensen moeten elkaar weer ontmoeten. Ondernemers moeten gewoon weer open om het geld te verdienen, in de plaats van dat ze iedere keer om compensatie moeten zeuren. De impact op de samenleving is groot, maar niet zo groot dat al die maatregelen die we tegen de virus nemen die hele samenleving ontwrichten. Ja. Overigens, over compensatie voor het bedrijfsleven, er zijn natuurlijk heel veel steunpakketten, maar er zijn ook ondernemers die daar niet of nauwelijks voor in aanmerking kwamen. Nou heeft de burgemeester van Arnhem, meneer Marcouch, Ahmed Marcouch, heeft een voorstel gedaan voor een soort Marshallplan. Ja, tegenwoordig heet alles meteen een Marshallplan, maar in ieder geval voor een steunpakket, dus echt een goed compensatiepakket voor met name middenstanders natuurlijk. Ja. Daar kunt u alleen maar voor zijn, neem ik aan. Absoluut. En hoe groot zou dat bedrag moeten zijn dan? Ik heb geen idee. Het zal nooit zo groot zijn dat het al het leed vergoedt. Maar punt is denk ik dat de schoonheid van het verhaal van Marcouch is dat wij krijgen heel vaak terug, als we vragen om fijnmazigere steun of het insluiten van bedrijven en ondernemers die nu buiten de steun vallen, buiten hun schuld, maar gewoon niet in het systeem passen. Computer says no. Ja. Dat is natuurlijk op het niveau van het RVO of het UWV ook bijna niet meer te doen. Wat Marcouch eigenlijk zegt is, in de gemeente hebben we allerlei contactambtenaren die met die ondernemers bezig zijn. Wij kennen onze inwoners en dus ook onze ondernemers. Laat ons nou dat fijnmazigere traject maar doen. Dan kunnen we namelijk met veel meer tegelijkertijd aan de slag en kunnen we die ondernemers die het echt verdienen, kunnen we ook bedienen. Hebt u daar vertrouwen in dat dat ook in de praktijk gaat werken? Want zodra de overheid geld belooft en met een regeling komt en die uitbesteedt aan een uitvoeringsinstantie of aan een ambtelijk systeem, dan is dat, laat ik het eufemistisch zeggen, niet per definitie een garantie op succes. Nee, dat is waar. Kijk, en ik vind wel, ik moet daar wel wat bij zeggen. Kijk, wij hebben in Nederland de beste steunmaatregelen zo ongeveer van de hele wereld. Dat, hè, macro. En daar zijn we ook heel blij mee. Veel ondernemers hebben het daardoor wel gered. Veel ondernemers worden gelukkig wel bediend. Ja, sterker nog, er zijn ook ondernemers die overeind zijn gebleven terwijl ze anders misschien waren omgevallen, in alle eerlijkheid. Dat laat ik uit de vergelijking. Weet je, dat is onzin. Maar dat is ook waar, toch? Nou, het is alleen maar waar omdat dat virus de deur op slot heeft gedaan. En dat geldt voor goede en minder goede ondernemers. En als straks het virus weg is, dan begint de wedstrijd weer opnieuw. En dan kan het best zijn dat ook de minder goede ondernemers een keer ertussen uitvallen, maar niet door de maatregelen. Dat heb ik altijd gezegd, moet niet gebeuren. Maar punt is dat die maatregelen zijn dus overal best goed. De economie draait erg goed, hè? Dus we hebben, als je kijkt financieel gezien, in ieder geval tot aan die strenge lockdown. Ja, en eigenlijk nog, hè, want grote delen van diezelfde achterban die ik vertegenwoordig, daar draait het gewoon door. Daar gaat het juist over tekorten aan middelen, aan grondstoffen, aan mensen. Ja. Dat is ook een werkelijkheid. Dus de economie best oké. Dus de opbrengst van alles wat we geïnvesteerd hebben in het overeind houden van die economie is goed. Maar we komen er steeds meer achter dat er groepen zijn die ondanks alle moeite en ondanks alle maatregelen niet bediend worden. Nou, daar zou nou de gemeente een goed instrument kunnen zijn. Juist, dus voorstander van dat plan. In de tussentijd zijn er ondernemers die niet al te veel vertrouwen meer hebben in de besluitvorming van het kabinet en die al hebben aangekondigd wat er ook gebeurt. Wij gaan open. Zaterdag heeft een aantal ondernemers, met name uit de horeca, maar ook uit de winkelierssector, heeft dat aangekondigd. Hoe kijkt u daar tegenaan eigenlijk? Nou ja, vanuit zeg maar de radeloosheid van die ondernemers. Ja. Alleen maar begrip. Ja, maar is het verstandig? Nou ja, als het wordt gedaan vanuit bijna ludiek en protest, zoals bijvoorbeeld in Valkenburg nu. Waar de burgemeester heeft gezegd, ik sta dat voor één dag toe. Precies. Eén dag, maar dan is het als vorm van protest en niet structureel. Structureel en ook niet dat het hele land lekker op bezoek kan komen. Het punt is dat op het moment dat je dit laat gebeuren, even gewoon dan wordt het in die zin chaos dat de ene gemeente misschien gaat sanctioneren met BOA's de straat op, de andere niet. Nou ja, de burgemeesters zijn opgeroepen gisteren in het Veiligheidsberaad en bij mijn weten hebben ze daar ook gehoor aan gegeven om te gaan handhaven. Ja. Met andere woorden, als ondernemers toch de deuren openen zaterdag, dan staat er een BOA of een agent op de stoep en die geeft een bon. En bij sommige gemeenten loopt dat behoorlijk in de papieren. Precies. Nou, en dat gaat dan vervolgens leiden, denk ik, tot woede, oproer, ellende, gedoe. Maar is uw oproep dan, ga niet open? Nou ja, kijk, vanuit de positie waarin ik probeer om de boel voor ondernemers zo goed mogelijk te regelen, is het verstandig om in ieder geval dat gesprek te houden. Op het moment dat je uit gesprek gaat en je gooit je kont tegen de krip, ja, dan ben je je positie kwijt en dan krijg je twee mensen die in oppositie ten opzichte van elkaar staan. Ik denk en ben ervan overtuigd dat het kabinet hoort wat er nu gezegd wordt, voelt wat die samenleving vraagt. En ik probeer dat zo goed mogelijk te verwoorden en daar ook resultaat bij te krijgen. Ik snap die ondernemers, dus ik ga ze ook niet afvallen. Nee. Ik begrijp het echt. Maar is uw advies desalniettemin, ga niet open? Want dan plaats je jezelf buiten het gesprek. Nou ja, ik plaats mezelf buiten het gesprek. Maar ik kan me voorstellen dat een individuele ondernemer daar nul boodschap aan heeft. Ja, en dat, dus u gaat ze niet oproepen om niet open te gaan? Ik roep ze op om vooral te doen waar ze zelf in geloven, maar zichzelf wel af te vragen of dat korte termijn statement niet gaat leiden tot veel meer gedoe. Ja, maar dat is de vader die zijn kinderen toespreekt. Ja, het is niet anders. Ik heb natuurlijk zowel geen doorzettingsmacht, en dat wil ik ook niet eens. Maar je kunt wel een signaal afgeven. Ja, mijn signaal heb ik net afgegeven. Het beste is om de druk, de gezamenlijke druk, solidair. Hè, want daarom knokken wij nu ook voor die. Kijk, ik had ook kunnen zeggen, dit is best een oké pakket. Hè, want de winkels mogen weer open, de kappers kunnen weer open, de sportscholen gaan weer open. Dat is een resultaat. Ja. Maar ik zeg hierbij, dat is geen resultaat, want de horeca mag nog niet open, de bioscoop mag nog niet open, het theater mag nog niet open. Ja. Ik vind dat dat beter moet. Dat kan ik alleen maar blijven vertellen als ik in gesprek blijf. Nou, dat is mijn positie. Ja. Maar die individuele ondernemer, die 70.000... Ik sprak een kapper, die had 70.000 euro schuld. Ja. 70.000 euro schuld. Ik heb eens even uitgerekend hoe lang die bezig is als die 1 euro per knipbeurtje erbij op doet. Hè, twee medewerkers. Dan is die man 5,5 jaar bezig om die schuld weg te werken. Alleen maar om die opgebouwde schuld. Dan hebben we het nog niet over wat hij nog moet verdienen om zijn winkel gewoon overeind te houden, zijn mensen te betalen. Ja. Met andere woorden, ik kan me voorstellen dat als niemand, als je het gevoel hebt dat niemand meer naar je omkijkt en dat jij de rekening betaalt, dat je zegt, ik ben er wel klaar mee. Ja, alleen, dus u hebt alle begrip als die winkeliers toch open gaan zaterdag? Ik snap het vanuit menselijkheid en ook vanuit die individuele ondernemer heel erg goed. Ik persoonlijk denk dat dat op korte termijn misschien even goed voelt, maar dat dat op lange termijn de goede zaak voor ons allemaal misschien niet helpt. Ja. Goed, het kan best zijn dat het niet nodig is, omdat de maatregelen verder worden versoepeld. Daar ga ik vanuit. Ja. Bent u trouwens blij dat u zelf niet aan de knoppen bent gaan zitten daar in Den Haag? Want u bent benaderd als minister van Economische Zaken, toch? Nee, maar dat waren andere overwegingen. Ja, maar u bent wel benaderd, toch? In een vroege fase is mij eens gevraagd van, joh, zou je het willen doen? Ja. En toen heb ik ook meteen gezegd nee, dus dat was ook helder. Dat later een beetje zo'n verhaaltje werd in de media is prima. Ja. Heb ik het ook, denk ik, direct ontkracht, dus goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de nieuwe minister van Economische Zaken ontmoet. Ja. En ik ben heel blij dat zij het doet, niet omdat ik het niet zou willen doen, maar het is echt een hele goede, stevige dame, stevige vrouw. Mm. En ik denk dat die vanuit haar rol heel veel kan betekenen als ze heel goed luisteren naar mij in mijn huidige rol. Dus dat is prima. Waarom hebt u het niet gedaan eigenlijk? Nou ja, weet je, ik heb dat heeft te maken met je thuisfront. Ik heb kinderen waar ik tijd en energie in wil stoppen. Ik heb een baan, ik heb een bedrijf. Ik zou die bedrijven nog verder op afstand moeten zetten. Ja, nou helemaal op afstand zelfs. Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik gewoon niet aan toe ben. En het allerbelangrijkste is, MKB Nederland is nog niet klaar. Ik ben de laatste 2 jaar eigenlijk alleen maar met een virus bezig geweest en niet met MKB-ondernemers in de toekomst. Ja. Dus ik heb ook zin om daar echt nog wat van te maken. En ik merk dat ik nu pas een beetje begin te snappen hoe het allemaal werkt. Dus het zou jammer zijn dat ik nou wegging. Het kabinet moet dus vandaag een beslissing nemen. Wat gebeurt er nou met de samenleving, met uw achterban, als het blijft bij die uitgelekte maatregelen zoals die gisteren naar buiten kwamen? Nou, ik maak mij zorgen. Hè. Ik wil het niet groter maken, omdat ik niet die escalatie wil. Maar ik maak me wel grote zorgen over met name alle horecaondernemers die het echt hebben gehad. Die als eerste dicht waren. Kijk, we hebben hiervoor een avondlockdown gehad en hij wordt nu ook weer als een soort van oplossing gebracht. En dat is als eerste stap ook een oplossing als de mindset is open en dan over 2 weken wederom een versoepeling. Als die nu wordt aangekondigd. Maar minimum voor u is dus ook de avondlockdown. Nou ja, dat wou ik uitleggen. Maar die avondlockdown was natuurlijk voor een groot deel van de horeca al lang geen oplossing. Nee. Dus we gaan terug naar een oplossing die ook al geen oplossing is. oplossing was. Want, nee. Maar dat is wel het minimumscenario wat u betreft voor vanavond. Ik kan me zo voorstellen dat heel veel ondernemers die nu wekenlang alweer werkloos thuis zitten, die mentaal het lastig hebben, financieel het lastig hebben, mensen aan het werk hebben die allemaal thuis zitten. Hè. De kroeg is nu wel schoon, de stoep is wel gepoetst. Dat die mensen in ieder geval aan de slag willen. En je wilt wat doen. Je wilt je ondernemerschap de ruimte geven. En dat gaat voor heel velen nog niet werken. Als jij een restaurant hebt waar normaal gesproken 's avonds de boel vol zit met diner. Ja. Dan ga je het in die lunchtijd echt niet recht trekken. Maar je kan in ieder geval aan de slag. En je kunt weer dingen gaan bedenken. Dus het antwoord op mijn vraag is ja. Het minimumscenario is de avondlockdown. Dat is een eerste stap. Ja. Als eerste stap. En dan over 2-3 weken, als we weten hoe het zit met die Omicron piek en wat dat dan voor de ziekenhuizen betekent, want dat weten we dan beter in elk geval, zou je verder kunnen versoepelen. Maar het minimum is dus die avondlockdown. Wat de burgemeesters ook vinden. Voor de horeca, ja. Ja, en kijk, daarmee ga je bijvoorbeeld ook de bioscopen nog niet helpen of de theaters. Hè, want er zijn maar weinig mensen die met de lunch naar de bios gaan of een theatervoorstelling bezoeken. Maar het gaat er veel meer om dat de dynamiek weer is. Jongens, we kunnen weer iets aanpakken. We kunnen weer dingen voorbereiden. We kunnen de koelkast weer aanzetten. Ja. En dan moeten we de schade, ook in gezondheidsopzicht, gewoon voor lief nemen. Nou ja, ik vind voor lief klinkt een beetje en fatalistisch en alsof het me niet kan schelen. Maar ik ga in mijn hoofd ervan uit dat we er niet aan gaan ontkomen. En dat gaat, elk individueel geval doet pijn. Hè? Want iedereen van ons zegt, nou doe maar open, want maakt het uit. Totdat je vader ziek wordt, of je kind, of jezelf. Zeker. En dat begrijp ik. Hè? Want er zijn ook heel veel mensen die verlies hebben gehad. Maar het kan niet anders, zegt u. We zullen hier doorheen. Het virus gaat niet weg. Nee. En wat we er ook aan doen, en hoe we het ook doen, zeker dit virus, als ik het bekijk, en nogmaals, ik kijk alleen maar naar de landen om ons heen, wij gaan dit niet meer tegenhouden. Vanavond om 7:00, persconferentie van Mark Rutte, de minister-president, en Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid. Hartelijk dank voor uw komst. Hier gaat Patrick Lodiers verder met de Nieuwsbv. Ik wens u een goed weekend. Tot maandag. NPO Radio 1. De dijken in Nederland gaan op de schop. Ze moeten hoger en veiliger. Maar voor de burger in de buurt, als dit soort dingen worden geroepen, dan heeft het meteen effect voor je toekomstplannen, voor de waarde van je huis. Veiligheid mag ook weer niet te veel kosten. De veiligheid die moest zo goedkoop mogelijk worden gewaarborgd. Dat kun je in dat dorp zoals Arsen hier niet doen. Meepraten over hogere dijken tot op zekere hoogte. Waarom heb je een participatieproces als je eigenlijk het besluit al hebt genomen? Op NPO Radio 1. Ja. Empathie kennen ze niet. Zondagavond om 7:00 in Pointer. Wie luistert, weet meer. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW.